i też coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Estonia została pierwszym państwem, które praktycznie pomaga w odbudowie Ukrainy. Około 20 miliardów złotych wyniosą w tym roku zwroty podatków, ocenia premier. Wojewoda Małopolski rozważa formalny zakaz wstępu na tereny zagrożone zapadliskami w Trzebini. Estonia została pierwszym krajem, który rozpoczął odbudowę Ukrainy, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Po negocjacjach z premier Estonii, Kają Kallas, Zełenski powiedział, że pomoc udzielona przez władze w Tallinie powinna być przykładem dla innych krajów. Estonia została pierwszym państwem, które praktycznie pomaga w odbudowie tu w obwodzie żytomierskim, w Owruczu. Dziękuję Estonii za podejście do kwestii sankcji za rosyjską agresję, jak i również do kwestii sprawiedliwości. Państwo terrorystyczne musi ponieść pełną odpowiedzialność za to, co zrobiło Ukrainie. Z kolei premier Estonii Kaja Kallas poinformowała o dostawach dodatkowego uzbrojenia dla Ukrainy. W Pradze trwa dwudniowa konferencja przewodniczących europejskich parlamentów. Wśród tematów dyskusji jest sytuacja na Ukrainie i odpowiedź Europy na rosyjską agresję. Otwierając konferencję, przewodnicząca czeskiej izby poselskiej podkreśliła, że o pokój można negocjować tylko z pozycji siły. Markéta Pekarová-Adamová zwróciła uwagę, że rosyjscy okupanci pozostawiają po sobie na Ukrainie spaloną ziemię. Podkreśliła potrzebę wspierania Ukrainy zarówno w wymiarze humanitarnym, jak i militarnym. Musimy uświadomić sobie, że wojna rozstrzyga się na polu walki. Dlatego należy odrzucić tezy, że dostawami broni dla zaatakowanego, broniącego się państwa jedynie dolewamy oliwy do ognia. Jest wręcz przeciwnie. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk powiedział, że Ukraina płaci najwyższą cenę za wybór drogi do europejskich wartości. Rosji nie udało się jednak złamać naszego ducha. Nie mamy wątpliwości, że tylko walka i nasze zwycięstwo uchronią nas przed ludobójstwem i sprawią, że Rosja odpowie za popełnione zbrodnie, powiedział Rusłan Stefanczuk. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zwroty podatku wyniosą w tym roku około 20 miliardów złotych. Szef rządu i minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówili o skutkach wprowadzonej w ubiegłym roku reformy podatkowej i zwrotach podatku w związku z rozliczeniami PIT-ów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma podatkowa spowodowała, że na konta Polaków wpływają w tym roku większe zwroty podatku niż w latach poprzednich. Będzie to kwota co najmniej około 20 miliardów złotych, bezprecedensowa. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska przypomniała, że wprowadzona reforma bazuje na trzech filarach. To podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych i obniżenie stawki podatkowej z 17 do 12%. W efekcie miliony Polaków otrzymują zwrot podatku. Szacujemy, że jest to co najmniej 15 milionów podatników. Taki zwrot otrzyma. Być może będzie to więcej, ale ostateczne dane podamy już po zakończeniu akcji rozliczeń. Na rozliczenie podatku mamy w tym roku czas do 2 maja. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Wojewoda Małopolski chce wprowadzić formalny zakaz wstępu na tereny zagrożone zapadliskami w Trzebini. Łukasz Kmita podkreśla, że decyzja jeszcze nie zapadła i kwestia ta musi wcześniej zostać skonsultowana z odpowiednim ministerstwem. Pomimo tego, iż są tabliczki zakaz wstępu głównie do lasu, to jednak mieszkańcy chodzą, patrzą, penetrują te miejsca. To może dla nich być niebezpieczne. Chcemy mieć tutaj także zgodę także samorządu lokalnego, samorządu Trzebini, ale mieszkańcy, którzy przekraczaliby taką granicę wyznaczoną, musieliby się liczyć z tym, że policja mogłaby interweniować. Wojewoda powiedział także, że dopiero jak będą wyniki dodatkowych badań wytypowanych 38 miejsc zagrożonych zapadliskami, spółka restrukturyzacji kopalń będzie podejmować decyzję, czy konieczne będzie ewentualne przeniesienie mieszkańców do lokali zastępczych. 2 minuty zajmie przejechanie odcinka między wyspami Uznam i Wolin w województwie zachodniopomorskim. Tunel w Świnoujściu jest już przejezdny, choć jeszcze nieoficjalnie. Odliczanie do wielkiego otwarcia trwa. Świnoujścianie już mogą mówić o historycznym, wielkim momencie dla miasta, czyli wybudowaniu tunelu. Piotr Kledzik, prezes zarządu firmy wykonawczej POR SA, potwierdza, że budowa podwodnej drogi jest już skończona. On już jest w tej chwili skończony. Rzeczywiście wykonujemy szereg robót, pojawiają się dodatkowe elementy bezpieczeństwa proponowane przez zamawiającego. Można powiedzieć, że doposażamy tunel. Powstanie tunelu dla miasta jest prawdziwym przełomem, szczególnie jeśli chodzi o czas przejazdu, mówi Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. Miałam okazję po raz pierwszy przejechać w samochodzie ten tunel. On tak naprawdę już do przejazdu jest rzeczywiście gotowy. Teoretycznie, jak się liczy, przez sam tunel 2 minuty. Autobus wyliczyliśmy, że od przystanku do przystanku jedzie 10 minut. To dla nas są prędkości kosmiczne w stosunku do tego, że dzisiaj promem płynęło się 7 minut, a czekało się czasami kilka godzin. Otwarcie tunelu pod Świną planowane jest na drugą połowę czerwca tego roku. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 Sport w Trójce i Mateusz Warianka. W środę poznamy nazwisko nowego trenera Rakowa Częstochowa. Nowy szkoleniowiec zastąpi Marka Papszuna, który pracował w tym klubie przez 7 lat. W tym czasie dwukrotnie sięgał m.in. po Puchar Polski. W tym sezonie ma szansę na potrójną koronę, Mistrzostwo Polski i Puchar. Super Puchar już zdobył. A jak przy Ekstraklasie jesteśmy, to właśnie rozpoczyna się mecz kończący 29. kolejkę. Radomiak Radom podejmuje Lecha Poznań. Mamy 5. minutę spotkania, na razie bezbramkowy remis. Selekcjoner polski siatkarek ogłosił kadrę na zbliżający się sezon. Na liście Stefano Lavarniego znalazło się 30 zawodniczek. Do kadry wracają atakująca Malwina Smażek czy rozgrywająca Marlena Kowalewska. Nie zabrakło oczywiście miejsca dla naszych kluczowych siatkarek jak Julia Nowicka, Joanna Wołosz, Kamila Witkowska czy Martyna Łukasik. Polki 30 maja rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Na przełomie sierpnia i września wystąpią na Mistrzostwach Europy, a później przystąpią do turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. A jak przy siatkówce jesteśmy, to Stal Nysa przed momentem pokonała 3-0 AZS Olsztyn i ostatecznie zajęła 7 miejsce w rozgrywkach Plus Ligi. Wieczorem o 20:30 Trefle Gdańsk zagra z Projektem Warszawa i to będzie pierwsze spotkanie o 5 miejsce w rozgrywkach. Na koniec jeszcze tenis. Iga Świątek rozpoczęła 56. tydzień na czele rankingu WTA. Polka wczoraj triumfowała w Stuttgarcie i powiększyła przewagę nad drugą w zestawieniu Białorusinką Aryną Sabalenką. Trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula, a zdaniem eksperta tenisowego Adama Romera, Polka o pozycję liderki może być na razie spokojna. Tam ciągle jest różnica ponad 2000 punktów i to jest naprawdę bardzo dużo. I to, że w zeszłym roku ta maksymalna przewaga nad drugą wynosiła 5000 punktów, a teraz wynosi 2000 punktów, to ciągle jest bardzo dużo. Tym dziewczynom, które są za Igą, nie będzie wcale łatwo Igi dogonić, więc wydaje mi się, że to jeszcze trochę potrwa, ale kluczowa będzie postawa Igi na korcie paryskim podczas Roland Garros, potem na US Open, gdzie będzie też broniła tytuł. Na 19 pozycji pozostała Magdalena, ta czołową setkę zamyka Magdalena Fręch. W rankingu ATP prowadzi Serb Nowak Dżokowicz przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i Rosjaninem Danilem Miedwiediewiem. 15 jest Hubert Hurkacz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą co prawda pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, no ale będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg możliwe, także burze, najwięcej opadów na południowym wschodzie, nocą od 3 stopni na Podhalu, 6 na Dolnym Śląsku, do 11 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Przypomnę, to temperatura najbliższej nocy, choć w ciągu dnia, w tym tygodniu i takie wartości będą się pojawiać. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju będzie przelotnie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w Tatrach do 15 cm śniegu. Najmocniej deszcz popada jutro na południu Małopolski i na Podkarpaciu. Na krańcach wschodnich możliwe także burze, a wiatr nad morzem w czasie burz oraz w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, 15 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, do 19 stopni na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. No i taka temperatura i taka pogoda jeszcze powinna cieszyć, bo uwaga, idzie poważna zmiana pogody. W całym kraju będzie chłodno i deszczowo i tak ma być do końca tygodnia. Za chwilę w tonacji Trójki Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy poniedziałkowe. Zapraszamy Marek Okrasiński, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

blisko, tak, Moskwą zdecydowanie nie. Tym choć bardziej, utwór z 79 roku. Bardziej, że Moskwa, jak wiem, zatonęła rok temu. No właśnie. W ogóle bardzo oldschoolowo zaczęliśmy, bo od teleksu. Kto dziś wysyła teleksy w ogóle? Skąd ten pomysł? Nie? No i jak to? Kto? My wysyłamy teleksy i witamy się bardzo serdecznie z Państwem. A witamy w składzie: Krzysztof Sagan na instrumentach realizacyjnych, Marek Pawlukiewicz, przeszkadzajki. No, Rafał Prażyński na wszelkich innych instrumentach z drugiej strony stołu. I Marek Chorodniczy, wokal. No i tak, przedstawiliśmy się, powitaliśmy i teleks, belgijski zespół z końcówki lat 70. No, bardzo ważny w sumie zespół, który bardzo mocno też wzorował się na Kraftwerk. Później doczekał się iluś kapitalnych remiksów w wykonaniu naprawdę wspaniałych gwiazd nowej elektroniki, techno i tak dalej, i tak dalej. Przeżywał, mówiąc najkrócej, swoją drugą młodość. A zatem teleksem, tak jak powiedziałeś, troszeczkę oldschoolowo rozpoczęliśmy ten program. Słychać, że zakochani w Kraftwerku podobnie jak ty, a teraz będzie o mojej miłości i zacznę od 100 lat, 100 lat. Bo nie mogę zaśpiewać 100 years, bo to w ogóle nie znaczy 100 lat. Znaczy, ale nie to dokładnie. Happy birthday to you, bo 21 na świat przyszedł kwietnia Robert Smith. Ale się rozmarzył jak zwykle. Tak. I w pewnym momencie miał dość Cure'ów. Wolał Stevena. Dość też Suzy i z mężczyzną pod tytułem Steven Severin stworzyli taki zespół, nie chcę powiedzieć duet, bo tam grało paru muzyków, tak. Między innymi Andy Anderson, czyli ten ciemnoskóry perkusista Cure'ów na jednej z płyt, i stworzyli taki zespół Rękawiczka, który był inspirowany filmem, znaczy nazwa, filmem o Beatlesach i no, Yellow Submarine, tym całą rysunkową światem, gdzie tam The Glove goniła, zjadała i tak dalej. No i oni właśnie teraz dla Państwa, Like an Animal, czyli chyba największy hit tej jednopłytowej formacji. The Glove. Kiurów brzmi jak naprawdę całkiem niezły, nawet dobry kawałek Kiurów, tylko zupełnie innym wokalem. No i też nie, inne też instrumentarium nieco. I no tak, rzeczywiście niewiasta na wokalu w Kiurek, to by się nie ale zdarzyło. Ale bas chodzi bardzo podobnie jednak. Dobra, no gitara też. Janet Landry śpiewała. Nie wiem, co się z nią działo później i szczerze mówiąc nie wiem, czy coś nagrała. Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno, że jest to jedyna płyta studyjna tego za przeproszeniem projektu. Przeproszenia, bo tych pierwsza projektów, i ostatnia. Projektów jest całe mnóstwo. Już mam trochę dosyć tego słowa projekt. Project. Ale niech będzie projekt tego projektu, który ale się... przyznaj, że rękawiczka ma smak, smak. Fajnie. Bardzo mi się podobało. 83 rzuciliśmy rok. Państwu rękawice Cure'ową. A czemu nie? Mhm. Ale teraz będzie nie mniejsza legenda niż The Cure. Troszkę mniejsza, ale za to zabawniejsza. Tak dużo zabawniejsza. Pixies. Ale jeśli tak pięknie śpiewasz, o właśnie tak pięknie, to nie mogę cię nie zaczepić i nie zapytać o to, jak oceniasz zeszłoroczny powrót zespołu Pixiesów. Pixies. No czuję się zaczepiony rzeczywiście. Powiem ci tak, z mieszanymi uczuciami. Znaczy nie doceniam, tam jest i tam Pagan Man, Lord Has Come Back, jest taki utwór, który wpadł mi w ucho, ale wiesz co stracili? Stracili radość. Nie ma tej dzikiej, pixisowskiej radości, która była w poprzednich albumach i którą najbardziej cenię. Ja też doceniam. Artystycznie, spoko, ale nie ma, no fakt, że to nie są już młodzieniaszkowie, ale brakuje mi po prostu tego uśmiechu, który pojawiał się zawsze, gdy wrzucałem Pixies i takoż pojawił się teraz, kiedy leciało Here Comes Your Man, przyznają państwo energetycznie, z radośnie, mocno. No a teraz będzie po polsku. Mhm. Po polsku. I to taki już zapowiedź przyszłotygodniowej majówki, bo pewnie wielu z was pojedzie właśnie tam. Ja będę w okolicach, czyli w Małym Cichym. Ukochane jeśli ktoś wpadnie, miejsca. To bardzo proszę. Tymczasem do Zakopanego zabiera nas sztywny pal Asi. Kurort. Od 29 kwietnia do 3 maja w Małym Cichym czekam na państwa. Mam nadzieję, że się spotkamy, bo tam będzie bardzo ciekawe spotkanie rodzin abstynenckich. Jeśli ktoś czuje się tutaj jakoś przynależny, to zapraszamy. Też będzie muzykowanie, chociaż takie trochę na góralską nutę i takie bardziej prześne. Odgórnie można być abstynentem, absolutnie. Dobrze. No, trzeba się w nie patrywać i wtedy widać bardzo dużo. No, to prawda. Będzie też wyprawa z Józefem Brodą przez góry i zwiedzanie różnych tam zakamarków. Niesamowity gość, naprawdę. No właśnie. No, za nami sztywny palazji. Wspomniałeś coś przed chwilką o radości grania. To i znaczy, że Björk ci się z tym kojarzy. Zwłaszcza Sugar Cubes, które przed nami, dlatego, że mam wrażenie, że jak słucham tej płyty, to jest 1988 rok, to jest ten moment, kiedy, chociaż Björk już wcześniej, jako dziecko, robiła karierę i była znana w swoim kraju, ale myślę, że to jest taki moment... A na moment, pewno była znana w środowisku frików. Na pewno, jako młoda pankuwa, można powiedzieć. W wyciągniętym sweterku. Tak, płyta Life's Too Good, właśnie, nie wiem, taki konglomerat post punka, jakichś takich bardzo wesołych historii. Jej rozpaczliwy Björk wokal, na wokalu, który jest wspaniały. Który jest absolutnie wspaniały i jesteśmy przed tym momentem kilka ładnych lat. Jeszcze zdaje się, że to są dwa do trzech lat, kiedy Björk zasłynęła z płytą debiut. No cóż, The Sugar Cubes, wracam do nich regularnie, dosyć często i właśnie do tej płyty. Też to lubię. Motor Crash. Yeah. wypadek samochodowy w Islandii. Jednak się słucha takiej muzyki i tak trochę rusza się tą głową za mocno, to można właściwie spowodować wypadek, tak mi się wydaje. Podobno najgorzej jest kichnąć, jak się jedzie na motorze, dlatego że wtedy zamykasz oczy z automatu i przez kilka sekund masz zamknięte, więc nie kichaj, dobra? Czyli jak jesteś uczulony, motor odstaw. Jezus, tam to się bał kichać. W listopadzie 18 o 18 w Krakowie się widzimy na Björk. Nie z Markiem, bo on się nie wybiera, ale ja będę. Zamierzam posłuchać, co dzisiaj ona ma do zaproponowania. Spuszczę tam po prostu zasłonę niesłuchania na wszystkie ideologiczne wtręty, które pewnie będą, ale artystycznie jestem ciekaw. No dobrze. A teraz będzie punkowanie. No to, kącik Rafała. To proszę cię, nie tylko Rafała. Jeśli ktoś z państwa sięgał po stare płyty Ton Pressu przed laty, to na składance zielonej, z której dzisiaj chyba dwa zespoły popłyną, byli i oni. Musimy tego posłuchać razem. Police Oppression! Oj. Braci z Kaszkowie z Angelic Upstairs. Bardzo, bardzo sympatycznie. A teraz będzie niby romantycznie, ale tak naprawdę oni też bawili się w punka i to, no, tak trochę bardziej popowo, ale nie bez przyjemności się ich słucha. Wizual bez zarzutu, wszyscy włosy na cukier, więc posłuchaj. I to znów jest 1980 rok. Oba kawałki pochodzą właśnie z tego roku. To jest manufaktura romantyków. The Time of My Life. We'll be right back. No i podobało ci się trochę choć? Bardzo melodyjnie, właściwie można powiedzieć pop-punkowo, ale w ten sposób zamknęliśmy już kącik punkowy taki. Aby go otworzyć jeszcze za chwilę. Może pewnie, właściwie... Nazwiskiem na pewno. Ale to później. No a teraz, wracamy do kącika, który nazywamy polecenia naszych słuchaczy. Same kąciki są u nas. I jeden warsztat. No może tak, no ale niech tak będzie. No więc posłuchamy utworu Mak Chlebowskiej pod tytułem Samotnie i dedykujemy go Dawidowi z Łodzi, który wysłał tę propozycję. I ja powiem szczerze, że bardzo się z tego zamówienia cieszę, bo jest to piękna piosenka, bardzo dobrze zaśpiewana, uwaga, bez wokalnych manier. Jeżeli państwo wiedzą, o czym mówię, jeżeli chodzi o polskie wokalistki, to jest dosyć częsta przypadłość, proszę wybaczyć, że tak to nazwę. No cóż, dobrze, że takie piosenki powstają na tle jednakowego pop towaru, tak to nazwijmy. Jak dla ciebie murowany kandydat na Fryderyka, który Fryderyka nie otrzymał, tak? Nie wiem. Może to wszystko przed wokalistką, którą za chwilę usłyszymy. To dodatkowa dedykacja dla tych, którzy osamotnieni teraz. Samotnie. Mak Chlebowska. Za pana się w otchłaniach i nie zbudzę się, dopóki jesteś tu ty. Samotnie stać chcę znowu. Czuję, że państwo chcą usłyszeć coś więcej o tej wokalistce. Otóż ja Magdalena Chlebowska jest kompozytorką, wokalistką, malarką abstrakcyjną. Ukończyła studium piosenkarskie imienia Czesława Niemena w Poznaniu, a także kompozycję elektroakustyczną na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie kontynuuje studia na kierunku kompozycji klasycznej. Wszystko tutaj słychać. Jeszcze państwo o niej usłyszą i usłyszą nie raz. O tym gościu już raczej głośno nie będzie. John Simon Ritchie. Michael, man. He's someone else. Look there. Across the street. There's a car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from a thinking to myself. Cause fine looking man, it's someone else. Hey, look at that. Just wait and see. Worked hard and saved my dough. I found a car and then I rolled up with Joe. Give me the girl and we go round and round. But look real sharp with a white top down. I keep her on a dreaming and I'm thinking to myself. Comes through, man. Wow, that's someone else. Hey, look at here. Watch out this. Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, but it's all mine. It's a 41 job, not a 59. But got that girl, and I'm thinking to myself. If I look a man, well, she's something else. Najostrzejszy gwóźdź wbity w brytyjski pudding, niestety 2 lutego w 1979 roku śmiercią samobójczą odszedł wcześniej basista grupy Suzy and the Banshees, z której przeszedł do Sex Pistolsów, a potem już samotnie, solowo w Nowym Jorku próbował swoich sił. Skończyło się jak skończyło. Miło go posłuchać. Brzmiało Elvisowo. A teraz tak, bardzo, bardzo. Przed nami znowu wracamy do początków muzyki house. Tym razem w takim połączeniu z synthpopem. Mamy rok 1989 i do największego sukcesu przebojowego, nazwijmy to, i największego hitu tego zespołu mamy jeszcze bodajże 2 albo 3 lata. Myślę tutaj o zespole The Beloved i ich utworze The Sun Rising, ale ten właśnie pojawił się jeszcze kilka lat przed tym największym, który nazywa się Sweet Harmony. Silence inside. urokliwe, czarowne, miłe, dobrze się słucha. Bardzo melodyjne, rytmiczne dodajmy jeszcze. John Madge, później również Helena Madge. Tak, takie były początki muzyki house'owej, tanecznej i takiej momentami hipisowskiej troszkę. Jak sobie wspomnę, ten teledysk do utworu Sweet Harmony, który... Oj, był super, później. Był super, chociaż był taki nudystyczno-naturalistyczny, to był naprawdę piękny i delikatny. Tak, absolutnie nie super. Był zdany, bardzo elegancki. O każdej porze dnia i nocy można było puścić, natomiast teraz będzie spoiler. Uwaga, proszę Państwa, za jakieś 12-15 minut będziemy rozpoczynać zupełnie nowy, historyczny cykl przeglądu autorskiego grupy Przegrupy. Ale na pewno powiedzmy, że nie cechuje ich niemoc twórcza, raczej bym powiedział, że są dosyć płodni. I są dosyć modni też. Ale niemoc wraz z Michałem Wiraszko w utworze Dwa tygodnie właśnie przed nami. Świetny moim zdaniem duet, no nie duet właściwie, dlatego że mamy tutaj trio Filip, Michał, Radek plus właśnie Michał Wiraszko. Połączyli siły w 2021 roku i takie cudo im wyszło. A my żegnamy się w tej godzinie i zapraszamy. Zapraszamy już niedługo. Nie przegapcie początku następnej godziny. Niemoc, dwa tygodnie. Listy od ciebie pełne cudzych słów. Nie chcę ich czytać już. Na naszym niebie ktoś wyświetlił znów. Łami główkę z chmur. A prawda z paranoją. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.